U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Da li ti je došla vijest o tegobnoj nevolji? Lica nekoja toga dana bit će potištena. Premorena, ispaćena. U vatri razjarenoj pržena. S izvora kipućega napajana. Nije im tada jela drugoga osim trnja. Koje ne deblja, nit glad utoljava. A nekoja lica toga dana bit će razdragana. Zbog truda svoga zadovoljna. U bašći visokoj. U kojoj se prazne besede slušati neće. U njoj je izvor koji stalno teče. U njoj su divani uzdignuti. I pehari postavljeni. I jastuci poredani. I čili mi rasprostrti. A zašto oni ne pogledaju u kamile, kako su stvorene? I nebo, kako je uzdignuto. I planine, kako su postavljene. I zemlju, kako je rasprostrta. Pa, opominji. Ti si samo opominjatelj. Ti nad njima nisi vladatelj. A onoga ko se okreće i ne vjeruje. Allah pa njega će Allah najvećom mukom mučiti. Zbilja, nama će se oni vratiti. A potom, pred nama im je račun polagati.